En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Hvad er vi? Mere værd! Hvad vil vi have? Mere i løn! Sygeplejerskerne strejker. Vi skal have mere i løn, og vi skal have indhentet det her lønefterslæb, som vi nu har kæmpet med i så mange år. Og hvad er så grunden til, at sygeplejerskerne ikke får en ordentlig løn? Ja, vi skal 52 år tilbage i tiden. Efter tjenestemandsreformen kan tjenestemandsreformens bestemmelser ændres ved aftale. Politikerne lavede reformen for at kunne styre lønudviklingen, mens velfærdsstaten voksede sig stor. At der kan sidde en tjenestemandskommission, som ikke har noget særligt kendskab til sygeplejerskerne og deres ansvarsområde og arbejdsområde, det var jo ret latterligt. Men den styring straffede kvinderne. Det gjorde den dengang, og det gør den stadig i dag, siger kvindefagenes fagforbund og Pernille Skipper. Det lønhierarki, som indplacerede de kvindedominerede fag, omsorgsfagene, i bunden dengang, består i dag. Tjenestemandsreformen er skurken. Det er ikke noget, vi tror. Det er noget, forskningen viser, siger sygeplejerskernes formand Grete Christensen. Der er adskillige forskere, Astrid Elkær Sørensen og Institut for Menneskerettigheder, som lige præcis understreger, at det her lønefterslæb, det bliver aldrig løst ved forhandlingsbordet. I dag kigger jeg nærmere på den forskning. Jeg taler med en af de forskere, der har lavet rapporten om tjenestemandsreformen, som Grete Christensen støtter sig til. Er det rigtigt, at tjenestemandsreformen fra 1969 stadig holder kvinderne nede? Derfor er det endnu vigtigere, at politikerne bliver tydelige i deres løfter om at ændre på lønstrukturen for specielt de kvindedominerede fag i det offentlige med et dokumenteret lønefterslæb. Min gæst i dag er økonom ved Institut for Menneskerettigheder. Jeg hedder Stine Skriver Jørgensen, og jeg har været med til at lave den her analyse af tjenestemandsreformens sådan, indflydelse på lønhierarkiet i Danmark. Velkommen i Pilestræde. I har valgt at kalde rapporten for kvindefag i historisk skruetvinge. Ja. Det er en dramatisk overskrift. Det er meget dramatisk overskrift. Hvorfor hedder rapporten det? Man kan sige, der er en tese i den samfundsvidenskabelige litteratur omkring, at tjenestemandsreformen har været tonegivende for, at kvindefag er blevet placeret lavere i forhold til deres uddannelsesniveau og ansvar i det her lønhierarki, om det er blevet overført. Så i dine øjne, der er tjenestemandsreformen fra 1969, det er skruetvingen, og kvindefagene bliver ligesom fastholdt i den skruetving. Præcis, yes. Okay. Sygeplejerskerne, de strejker jo, fordi de får for lidt i løn i øjeblikket. Yes. Og tjenestemandsreformen fra 69, den er blevet udnævnt som en af skurkene. Yes. Er det rimeligt? Jeg går ikke ind i sygeplejerskernes strejke. Det har jeg ikke nogen holdning til. Mm. Men det, vi kigger på helt specifikt i den her undersøgelse, er, hvordan blev lønhierarkiet sat dengang? Det var det, man lavede, men med tjenestemandsreformen, der lavede man ligesom et klassificeringssystem, alle de statsansatte tjenestemænd, som ligesom blev overført til stort set alle ansatte i den offentlige sektor. Hvordan så det ud dengang, og hvordan ser det ud i dag? Og der finder vi, der en meget høj sammenhæng imellem, hvordan hierarkiet blev lavet, og hvordan det ser ud i dag. Så hvis vi ser bort fra det sygeplejerskerne, der siger det, og Grete Christensen har jo nævnt tjenestemandsreformen mange gange, hvis vi kigger på kvindefagene som helhed, så er tjenestemandsreformen en af skurkene i forhold til at have et lønefterslæb. Det finder vi i hvert fald en indikation på, at det kan være, fordi det var det, der placerede fagene ind, og vi kan se, at når vi kigger på for eksempel, hvordan er lønnen givet i forhold til uddannelse, der kan vi se, at kvindefagene, de helt strukturelt ligger, altså for dårligere lønafkast af deres uddannelse, end mandefagene gør. Og det er jo derfor, jeg har inviteret dig ind. Jeg synes, det er så dejligt, at i stedet for, at vi bare har en politisk diskussion, hvor folk har holdninger til ting, så kan vi tale forskningsbaseret her. Og du siger, der er altså en indikation på, at tjenestemandsreformen har været den her skruetvinge, har været skurken, der har holdt kvinderne lavere lønmæssigt. Vi kan ikke sige entydigt, at det er den medvirkende faktor, for vi har ikke undersøgt en kausal sammenhæng. Okay. Det, I har gjort, det er, at I har udvalgt 13 faggrupper i den offentlige sektor, og så har I set på, hvordan de er blevet lønnet i 1969. I forhold til, hvordan de er blevet lønnet i 2019. Præcis. Kan du fortælle lidt mere om, hvordan I har grebet undersøgelsen an? Der blev lavet sådan et stort lovkompleks i virkeligheden, som klassificerede alle tjenestemænd i staten i 1969. Der har vi udvalgt 13 grupper, som er sammenlignelige over tid. Det vil sige, vi har kigget på sygeplejersker, pædagoger, folkeskolelærer, læger, gymnasielærer og politi. 13 forskellige grupper. Mm. Og der har vi også skulle fravælge nogle grupper, som vi simpelthen ikke har kunne sammenligne over tid, fordi deres stillingsbetegnelser ikke er sammenlignelige med, hvordan det er i dag. Det gælder for eksempel kontorpersonale og ingeniører, fordi ingeniører simpelthen er for svære. Måske var en ingeniør mere end mekaniker, eller sådan. Så der har vi ikke kunne sammenligne det. Så vi har taget grupper, der har været sammenlignelige over tid. Og det er jo også grupper, som vi hører tit om, fordi det er store grupper i den offentlige sektor. Grupper. Og selvom der kun, altså hvad kan man sige, vi har kun kigget på 13 grupper, så fylder de faktisk næsten halvdelen af den offentlige sektor i dag. Mm-hmm. Og hvad har I så kigget på for de 13 grupper? Jamen, der har vi ligesom placeret dem ind i det her lønhierarki. Så det vil sige, vi har i virkeligheden ikke kigget så meget på deres løn i kroner og øre, men vi har ligesom normaliseret lønnen for at kigge på, hvordan placerer de sig hierarkisk i forhold til hinanden, og placerer de der sig på samme måde hierarkisk i dag. Og der finder vi altså den her meget stærke sammenhæng imellem, hvordan de placerede sig dengang, og hvordan de placerer sig i dag. Men der er undtagelser, at der er grupper, der har rykket sig. Ja, og især på gennemsnitsløn. Altså så i en faggruppe, lad os sige det sygeplejerskernes faggruppe, der er det deres gennemsnitsløn, der er udgangspunktet. Er det bruttolønnen, eller er det grundlønnen? For det, vi kiggede på i 1969, der er det ligesom de lønramme vilkår, der blev lavet dengang. Det vil sige, der har man ligesom hele den her lønramme med løntrin, hvor vi har kigget på, hvordan er de placeret ind i de forskellige lønrammer. Så det er den årsløn, de ligesom får. Men er det med pension og tillæg? Den er uden pension. Men pensionen dengang var proportional med, altså der fik du ligesom alt efter din anciennitet, proportionalt med, hvordan din slutløn var. Og her har vi jo måske allerede en besværlighed inden ved at sammenligne noget, der er 50 år gammelt med nutiden. Det er jo, at alle de her ting ændrer sig. Præcis. Tillæg ændrer sig. Yes. Systemer for pension ændrer sig. Ja, dengang havde man faktisk heller ikke de former for tillæg, som man har i dag, genetillæg og den slags. Så det, hvad kan man sige, systemet var ligesom et helt andet. Okay. Der har vi ligesom kigget på de grundlønninger, der var. I kigger også på sammenhængen mellem løn og uddannelseskrav. Yes. I skriver, at kvindefagene oplever en lidt større stigning i uddannelseskrav end mandefagene. Fra 1969 til 2019 er uddannelseskravene i kvindefagene gennemsnitligt steget 72%. Det er jo rigtig meget, men det er de altså også i mandefagene. Mandefagene, der er de så steget 68%. Ja, så fra 72% var kvinderne, 68% for mændene. Ja. Er det en stor eller lille forskel? Jeg vil ikke sige, det er ikke nogen kæmpe stor forskel. Men det, der er det særlige, eller hvad man kan sige, eller det, der er det i øjenfaldene ved det, vi har fundet, er netop det her med, at når man kigger på uddannelseskrav i forhold til løn, så er kvindefagene sådan strukturelt blevet placeret lavere i forhold til deres uddannelse. De får altså et lavere lønafkast i forhold til deres uddannelseskrav, ja, end de traditionelle mandefagere. Okay, så det er jo selvfølgelig også fair nok at se på, får folk den løn, de bør have i forhold til, hvor uddannede de er. Ja. I skriver, det er påfaldende, at på trods af de stigende uddannelseskrav, altså til kvinderne, så har det ikke i højere grad forbedret deres placering i lønhierarkiet. Ja. Hvor burde kvindefagene ligge i lønhierarkiet, hvis uddannelseskravet var den eneste faktor, der afgjorde lønnen? Man kan sige, så burde der jo i hvert fald være et større... Uddannelse er jo ikke den eneste faktor, men der burde være et større mix imellem, hvad for nogle fag, der så lå højt og lavt i hierarkiet. Men det er jo den faktor, som I bruger i jeres undersøgelse, yes, og derfor spørger jeg til, hvis man kigger på den faktor alene, altså hvis man kun vil se på, om lønnen er fair, eller hvis man kan sige, hvis lønnen skulle være 100%, altså hvis løn 100% skulle være beskrevet af uddannelse, så skulle alle fagene jo ligge på en lige linje. Ja, på den lige linje, hvordan vil den passe? Hvordan vil den se ud i forhold til den, som lønhierarkiet rent faktisk ser ud? Der skal man jo bruge en del flere observationer end det, vi har med. Det er jo, altså, man skal stadigvæk tænke på, vi har jo en delgruppe af det, så derfor så kan man ikke rigtig sige det. Okay, men lad os lige prøve alligevel, Stine. Fordi det er jo den faktor, I bruger i jeres undersøgelse. Det er det, her, I bruger til at rangordne de forskellige løngrupper i det offentlige. Hvad skal man sige, lønhierarki, altså hvor meget løn de får til hinanden. Øverst ligger lægerne. Yes. Det er også dem, der har den længste uddannelse. Ikke? Så kommer gymnasielærerne. Yes. De har vel også en rigtig lang uddannelse. Ja, de har også en lang uddannelse. Og nu taler vi altså 2019-grupperne. Yes. Så kommer logoførerne. Yes. Efter logoførerne kommer bibliotekar, så folkeskolelærer, så politibetjent, så sygeplejerske, så jordmor, så socialrådgiver, så fængselsbetjent, pædagog, sosu og postbud i bunden. Det, jeg er nysgerrig på, Stine, det er jo, at I siger, at på trods af, at uddannelseskraven er steget, og det er så kun en lille forskel, men lidt mere til kvinderne end til mændene, så har det ikke ligesom, afspejlet sig i lønhierarkiet. Så derfor spørger jeg dig, hvis det kun var på uddannelse, man skulle lave det her hierarki, hvem er det så, der ligger forkert? Det kan jeg simpelthen ikke svare på, fordi at det er for unuanceret at stille op på den måde. Ja. Så det vil jeg ikke svare på, fordi det bliver simpelthen for unuanceret. Okay, men det er jo jer, der hæfter jer ved, at de burde ligge et andet sted, man kigger på uddannelse. Yes, og man kan sige, det vi jo også skriver i rapporten er, det her er ikke det endegyldige svar. Nej. Og uddannelse er på ingen måde det eneste, der skal tages højde for, når du laver et lønhierarki. Det vi ser, det er bare, at der er afkastet for uddannelse er lavere for kvindefagene. Hvis man skulle måle på noget andet, for eksempel ansvar, det er et enormt svært mål at måle på, men det er også noget, der har en indflydelse. Fysisk og psykisk belastning i arbejde er også noget, der har en indflydelse. Men det er ikke ting, I kigger på i jeres undersøgelse? Det er ikke det, vi kigger på, fordi vi har simpelthen valgt at kigge på en parameter, som vi ved, der har en indflydelse på den, og som vi ved, der er sammenlignelig over tid, og som er nem at måle på. Okay, men du siger selv her i studiet, at det er unuanceret. Man kan ikke lave et lønhierarki kun baseret på uddannelse. Nej, og derfor siger vi også bare, at det er en indikation. Så det, I kigger på i undersøgelsen, det er ikke nuanceret nok? Jeg vil sige, altså uddannelse er jo stadigvæk en vigtig faktor. Okay. Men det er jo det her er et første spadestik. Man kan sige, det er det, vi også skriver i rapporten, det er et pionerstudie. Der er aldrig nogen, der rigtig har kigget på hele det her med at stille hierarkiet op før. Nej. Men hvis vi skal prøve at kigge på, jamen er de her kvindefag så egentlig, eller de her traditionelle kvindefag, blevet placeret relativt dårligere end mandefagene, skal man jo tage nogle valg i forhold til. Ja. Jamen, er de placeret dårligt i forhold til deres uddannelse? Der ser vi, det er de i hvert fald. Kan det kompenseres? Men så kan jeg jo spørge dig, du siger, i forhold til uddannelse, yes. Er de placeret dårligt? Det er derfor, jeg spørger dig, hvor burde de ligge hen i hierarkiet? Hvis uddannelse var den eneste faktor, præcis. Burde de jo alle sammen ligge på en lille linje. Men hvad er det, der? Men hvad er der forkert i hierarkiet lige nu? Jamen det er jo så, at kvindefagene ligger strukturelt lavere end mandefagene. Men hvor skulle vi taler over placeringer her i kiget 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, op til 13. Hvor skulle de ligge henne? Hvis altså, så skulle de jo ligge sådan, at det matchede deres uddannelse, hvis uddannelse var den eneste faktor, ikke? Jo. Det gør det jo ikke. Det gør det ikke. Okay, Nej. Godt. Så lad os lige holde fast i det. Der kan jo være andre faktorer, som du også selv siger. Der er mange nuancer i det her. Yes. I skriver selv i rapporten, fra slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 90'erne, var der en stor overenskomstmæssig prioritet for de kvindedominerede fagforbund. Det var at sikre deres medlemmer familievenlige ordninger, retten til omsorgsdage og løn og pension under barsel. Erhvervelsen af disse goder betød, at de kvindedominerede fag måtte acceptere en langsommere lønudvikling. Mm-hmm. Altså, kvindedominerede fags langsomme lønudvikling, det er prisen for, at fagforbundene har handlet omsorgsdage og løn under barsel hjem. Yes. Og det har vi faktisk kigget på efterfølgende også, hvor meget kan det forklare. Fordi man kan sige, det data, vi har taget udgangspunkt i 2019, har været Danmarks Statistiks data. Der er der to forskellige mål. Der er noget, der hedder den standardberegnede timefortjeneste, som ligesom man kan sige, det er den løn, du får ud som lønmodtager. Så det er lidt fra lønmodtagernes synspunkt, hvor meget de får. Så er der det, der hedder den fortjeneste per præsteret time, som ligesom, hvor at man justerer timeantallet i forhold til, om du har mange omsorgsdage, om du har et højt fraværsmønster. Det vil sige, at timerne ligesom bliver korrigeret på en måde, der puster lønnen op, hvis du er et fag, der har gode familievenlige ordninger. Så der har vi kigget på det i stedet for, som er sådan mere en arbejdstagerløn på en eller anden måde. Ja. Det koster at have nogen ansat. Okay. Men og der, på den måde kan vi korrigere for de her familievenlige ordninger, fordi fag, der har rigtig gode familievenlige ordninger, der er det ligesom inkluderet i den her men pris. Men er det rigtigt, at den lavere lønudvikling, løn efter slæbet, skyldes, at fagforbundene i årenes løb har forhandlet andre ting end løn? Det kan det godt være. Altså, sådan, jeg tror, det er en af faktorerne. Okay, men så lad mig lige holde fast i det, fordi så er det jo ikke tjenestemandsreformen, der er skruetvingen her. Så er det faktisk fagforbundet, der er skruetvingen. Men det er fagforbundene så, der er selv er skyld i, at kvinderne ikke har forhandlet en højere løn. Man kan sige, når vi kigger på, hvad vi har fundet, så kan vi se, at fagene ikke har rykket sig særlig meget. Det kan jo sagtens være, at fagforbundene har været med til at forhandle efterfølgende nogle ting, der har rykket en lille smule hierarkiet, men det har ikke kunne korrigere for den strukturelle sådan, placering, som de kvindedominerede fag har fået i forhold til deres uddannelse. Men kvindefagenes lave lønudvikling, det er prisen for deres fagforbunds prioriteringer. Det kan i hvert fald være med til at forklare, hvorfor at der ikke er sket mere. Men når vi kigger på de her nye, altså hvis vi kigger på målet for, at de har prioriteret familievenlige ordninger, så ser vi, at der stadigvæk er strukturelt. Men jeres rapport hedder kvindefag i historisk skruetvinge, yes. Og du har selv sagt, skruetvinge, det er tjenestemandsreformen. Yes. Jeg synes ikke, det lyder som om, det er tjenestemandsreformen her, der er skruetvinge. Jeg synes nærmere, det lyder som om, det er overenskomstforhandlingerne, der har fastholdt kvinderne med en lav løn, fordi man har gået men op i andre ting. Men når man korrigerer for de her familievenlige ordninger, så ser vi præcis det samme mønster som før. Man kan sige, hvis der bliver taget højde for de familievenlige ordninger, så giver det også en højere løn, så burde fagene ligesom faktisk ligge sig på den her linje, vi har snakket om. Det gør det ikke. Vi ser stadigvæk, at de kvindedominerede fag ligger under linjen. Det er jeg helt med på. Jeg er bare i tvivl om, hvorvidt det tjenestemandsreform skyld, at de ligger der. Ja. Og det er jo ret centralt her, Stine, for det er det, jeres rapport handler om. Det handler om at afgøre, hvilken effekt tjenestemandsreformen har på det billede, vi ser i dag. Jeg synes bare, det virker ikke som om, at det er det, der ligesom er den store årsag til, at kvinderne har et lønefterslæb. Men man kan sige, at de her overenskomstforhandlinger har jo ikke ændret meget på det hierarki, der var i forvejen. Så det kan godt være, at det har haft en indvirkning, men det har jo ikke på nogen måde rystet posen i forhold til, hvordan tjenestemandsreformen har placeret de her forskellige fag. Du startede med at sige det her med, at vi har indikationer på, at tjenestemandsreformen har haft en effekt, men det her er vel noget, der peger i en anden retning? Altså, I nævner altså, selv her, at en af grundene kan være, at fagforbundene simpelthen har forhandlet om noget andet end løn, og det kan være grunden til lønefterslæbet, eller i hvert fald en stor del af grunden. Altså, jeg mener stadigvæk, den indikation, vi finder, er, at selv når vi tager højde for, at fagforeningerne de har forhandlet på nogle andre betingelser end lønnen, så ser vi det samme mønster som under tjenestemandsreformen. Okay. Så det har ikke rykket nok ved det til at kunne fjerne de effekter, som vi finder fra tjenestemandsreformen. Så lad os kigge på lønhierarkierne. Yes. Jeres konklusion er jo, at lønhierarkiet har stået i stampe de seneste 50 år. Det er i hvert fald, I skriver, da I udgiver rapporten i publikationen. Ikke? Mm-hmm. Der står der, lønhierarkiet har stået i stampe de seneste 50 år. Det går ud over nutidens kvindefag og svækker ligestilling på arbejdsmarkedet. Yes. Så jeg vil rigtig gerne kigge på de her lønhierarkier. Yes. Og nogle særlige pladser. Lytterne kan jo ikke se hierarkiet foran sig, Nej. Men de skal ligesom forestille sig to søjler. Ja. I den ene søjle har vi de 13 fag, den måde de lå for hinanden på i 69. Yes. I den anden søjle er de samme 13 fag nu, 50 år senere i 2019. Yes. Hvordan ligger de i forhold til hinanden? Og jeg synes, det er oplagt at starte med sygeplejerskerne. Det er jo dem, der strækker lige nu. I 1969, der lå sygeplejerskerne på en 10. plads i lønhierarkiet. Ja. I 2019 så var de så steget til en 7. plads. Yes. Så den faggruppe er vel ikke stået i stampe. De er gået 3 pladser frem. De er faktisk et af de få fag, der egentlig rykker sig i hierarkiet. Ja. Men når man kigger på løn i forhold til uddannelse, ligger de stadigvæk og får dårligere afkast. Har sygeplejerskernes faggruppe stået i stampe? Altså, jeg vil helst ikke udtale mig om sygeplejerskerne. Okay, har den her specifikke faggruppe stået? Altså, det er jo jer, der siger, at lønhierarkiet har stået i stampe de seneste 50 år. Sygeplejerskerne peger vel på noget andet. De peger vel på en kvindedomineret løngruppe, som er steget 3 grader. De har rykket sig frem i lønhierarkiet, men ikke tilsvarende, hvor meget deres uddannelse har udviklet sig. Men du siger, de skulle være steget mere i hierarkiet end fra plads nummer 10 til plads nummer 7. I hvert fald for at korrigere for, at de er blevet placeret lavere, altså at kvindefagene generelt ligger under den her trendlinje af, hvordan fagene er blevet placeret i forhold til deres uddannelse. Okay, altså over sygeplejerskerne ligger politibetjente, det er jo så et mandefag, så er folkeskolelærerne over dem, bibliotekarerne. Altså hvor skulle sygeplejerskerne ligge? Hvis uddannelse var den eneste faktor, så skulle de jo ligge sig tilsvarende med deres uddannelseslængde i forhold til hierarkiet, ikke? Og lige nu ligger de for lavt. De ligger i hvert fald under den her trendlinje, hvis det er uddannelse, der er det eneste, der forklarer lønhierarkiet. Politibetjente, mandedomineret fag, ligger en plads over på 6. pladsen. Skulle sygeplejerskerne op over den plads, altså op på 5. pladsen? Altså, igen, så er det nok for unuanceret kun at kigge på det, så derfor så synes jeg, sådan, det bliver for fiktivt at svare på. Eller det, jeg synes, men det er jo jer, der kigger på det. Ja, det er rigtigt, det gør vi. Altså alt i alt, synes jeg, det er lidt svært at få et særligt klart billede af, hvordan tjenestemandsreformen har fastholdt de her grupper. Men man kan sige, at i forhold til, hvordan fagene rykker, når vi ikke kigger på, hvad for nogle forklarende faktorer der ellers kan være, altså når vi bare kigger på, hvordan har lønhierarkiet set ud i 2019, og hvordan har det set ud i 1969, så er der ikke noget klart svar på, om det er mande- eller kvindefag, der rykker op og ned i hierarkiet. Men vi ser, at der er en meget stærk sammenhæng imellem placeringen. Det vil sige, at de ryg, der er, de er simpelthen ikke signifikante nok til ligesom at sige, at det er dynamisk hierarki. Det vi også, så kan se, det er det her med, at når vi tager en faktor ind som uddannelse til at forklare, er det det, der har været bestemmende for, hvordan man har lagt fagene i hierarkiet, så kan vi se, at der er kvindefagene, der får de bare strukturelt et lavere lønafkast. Men du vil ikke fortælle mig, hvor kvindefagene burde ligge, hvis man altså kun kigger på uddannelse? Jamen, det synes jeg egentlig, jeg har sagt flere gange. Nej, du siger, de ligger for lavt, men du vil ikke sige, hvor de skal ligge. Jamen, hvis uddannelse var den eneste faktor, der skulle forklare det er den faktor, så ville de på. Ligge sig på den bedste rette linje. Så ville alle fagene ligge sig efter hinanden. Ja, trip, trap, træsko, alt efter, hvor meget uddannelse de har. Og på den linje, hvem er det, der ligger forkert placeret nu? Jamen, hvis uddannelse var den eneste faktor, så skulle kvindefagene jo så, hvad kan man sige, skulle de rykkes op? Altså sådan, alle så, sammen? Alle dem, altså man kan sige, hvis uddannelse var den eneste faktor, skulle de alle sammen ligge sig på den rette linje. Og det er jeg nysgerrig på, Stine. Det er, hvilke kvindefag er det, der ligger forkert på linjen? Nogle af dem er steget, nogle af dem er faldet. Hvem er det, der ligger forkert på linjen? Er det alle kvindefagene, der burde ligge højere? Nej, fordi der er jo også et enkelt kvindefag, der ligger over. Man kan sige, jeg vil helst ikke gå ind i de specifikke fag, fordi det er virkelig meget mere komplekst, end kun at snakke uddannelse og løn. Det, vi har gjort, er jo at kigge på, er der nogle indikationer af, at der har været et bias, eller hvad man kan sige, i den måde, man har placeret fagene på. Okay. Men det har jo så på, altså det har jo alligevel ikke, vi ser jo stadigvæk, at der er et lønforskel mellem kvinder og mænd i Danmark. Og man kan jo, altså, hvem ved, hvordan det ser ud i fremtiden? Det, jeg ved det ikke. Okay. Altså, men I skriver, at tjenestemandsreformen har haft betydning for fastholdelsen af et lønefterslæb mellem kvinde- og mandsdominerede fag. Men altså igen, nogle af kvindefagene er steget i hierarkiet, sygeplejersker er, andre af kvindefagene er faldet i hierarkiet. Mm. Hvis man skal se sådan lidt videnskabsteoretisk på det, svækker det så ikke forklaringskraften af jeres model? Når man taler inden for videnskab om, at hvis man laver en model, hvis den skal have rigtig meget forklaringskraft, så uanset hvilken data du propper ind, så laver den et ensartet resultat. Med andre ord, I laver en model for, hvad tjenestemandsreformens betydning er for kvindefagene. Når man så stopper de enkelte kvindefag igennem den model eller teori, så burde de komme ud med den samme effekt, hvis det skal have den stærkst mulige forklaringskraft. Yes. Men det gør de jo ikke. Nogle af kvindefagene falder rigtig nok i lønhierarkiet eller ligger på et lavt niveau. Andre af kvindefagene stiger i det her lønniveau eller det her lønhierarki. Så svækker det ikke forklaringskraften, at faggruppen, at kvinderne nu fordeler sig forskelligt, og ikke de ikke alle sammen er blevet hævet ned, for eksempel? Nej, det mener jeg ikke, at det gør. Nå. Fordi vi finder stadigvæk, at der er en meget stærk sammenhæng imellem, hvordan lønhierarkiet var dengang og nu, og vi finder stadigvæk, at de kvindedominerede fag får et dårligere lønafkast af deres uddannelse, end de traditionelt mandedominerede fag. Altså, det vi kigger på er jo, har tjenestemandsreformen, har det været den, der har defineret hierarkiet for de offentlige ansatte i Danmark? Og det finder vi en indikation på, at det kunne den godt have været. Den kunne godt være en medvirkende faktor. Men er du så enig i, at sygeplejerskerne i hvert fald er undtagelsen, der bekræfter reglen? Her har vi jo et kvindedomineret fag, der er siden 1969 er steget 3 grader i lønhierarkiet. Nej, det er jeg heller ikke enig i, fordi de har jo stadigvæk så heller ikke rykket sig. De har rykket sig opad i lønhierarkiet, men ikke tilsvarende ikke deres uddannelse. Det burde jo ikke være muligt, fordi den historiske skruetving, altså tjenestemandsreformen, det siger jeres model jo er jo med til at tilbageholde. Men vi siger heller ikke, at det er et 100% statisk hierarki, vi har fundet. Vi finder klare indikationer på, at der har været en stærk sammenhæng imellem placeringen. Men det er i hvert fald misvisende at sige, at tjenestemandsreformen er skyld i, at sygeplejerskernes løn ligger lavt så. Deres løn er jo stedet i forhold til de andre løngrupper, altså, på trods af tjenestemandsreformen. Altså igen, så vil jeg jo helst ikke udtale mig. Nej, det kan jeg godt forstå, du ikke vil. Så lad os holde det til rapporten her. Yes, tak. Den er jo delvist finansieret, rapporten af Ligelønsalliancen. På FOAs hjemmeside, der står der sådan her om Ligelønsalliancen. Lige løn, lige nu. Sammen med BUPL, Socialpædagogerne og Sundhedskartellet kæmper FOA for lige løn for arbejde af samme værdi. 13,1% lønforskel mellem mænd og kvinder er ikke godt nok. Vi vil have politisk handling. Det er altså Ligelønsalliancen. Jeres rapport er delvist finansieret af fagbevægelsen. Ja, man kan sige, Astrid som er en af medforfatterne på det, er delvist finansieret af Ligelønsalliancen gennem sin postdoc. Ja, hvor hun, som indgår men i hun, rapporten. Men det er med armslængde, så der har ikke været noget. Altså, de har ikke kunne influere på resultaterne af rapporten. Okay. Og man kan sige, rapportens resultater, det data, vi har arbejdet med, vi har jo skulle gå igennem et kæmpestort hele det her lovkompleks i forhold til klassificeringerne og sådan noget, og det datasæt, vi har lavet, er fuldstændig tilgængeligt for alle. Så hvis man er bange for, at vi på en eller anden måde har skævvredet resultaterne ned, så er man velkommen til at få data og selv sidde og lege med det også, fordi der er ikke noget hokus pokus i det, vi har lavet. Det er deskriptiv statistik. Det vil sige, det er altså sådan, vi har ikke prøvet at modellere noget eller fjerne noget, som på nogen måde kan skævvrede det. Det vi ser, er det, data viser. Okay, men du ved, det var, nu når vi bliver ved det videnskabsteoretiske, altså rapporten er jo delvist, kun delvist finansieret af fagbevægelsen, og den bekræfter jo også fagbevægelsens hypotese. Altså hypotesen er jo tjenestemandsreformen af skurken. Har I overvejet, om det kan skabe en risiko for, altså hvad man, jeg tror man kalder det confirmation bias i videnskabssprog, ikke? Altså man så ligesom ved, man leder efter noget bestemt, og så finder man det. Selvfølgelig. Har I overvejet det? Selvfølgelig har vi overvejet det. Og derfor har det også været et, hvad kan man sige, et eksplorativt projekt, hvor vi har, altså hvor vi ligesom er gået ind i det med åbne øjne. Vi har ikke nogen, som Institut for Menneskerettigheder, har vi ikke nogen aktie i at skulle finde det ene eller det andet resultat. Vi har et mandat til at finde ud af, hvad kan lønforskellen mellem køn skyldes, og der har der været den her tese i den samfundsvidenskabelige litteratur om, at tjenestemandsreformen kunne have en medvirkende faktor, og derfor er vi gået ind i det. Og efter alt det arbejde, så fastholder du, at tjenestemandsreformen har været med til at gøre, at lønhierarkiet har stået i stampe de seneste 50 år? Der er indikationer af, at den har været en medvirkende faktor, ja. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.